الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها تدې زای پوری اغه ولیسا ختم شوا د سورې نساء پای کې شپارس احکامات ذکر کېدل او دا وینا بعد بیا مسله د توحید ذکر شوا هغه شپارس احکامات د رعیت باره کې وو حقوق العباد او حقوق الله دا ټول مطلب داو چې د یو حق مخرا بل یو سړی دی د بل سړی حق نه خوري هر حقدار ته خپل حق حواله کا بیا مسله د توحید ذکر کړه پاره باندې یو لس قوانین ذکر شو پدری آیاتونو کې زواجر مؤمنانو ته پشپغو کې منافقینو ته پدولسو کې یهودیانو ته بالتضعیف والتنصیف وزدی زینا اغدویم ایسا شروع کی باقی کې احکام د رعی او د رعیت یعنی د امیر او د مامورینو باره کې ذکر کی احکام سلطانی چی ورته وی پاغی کی اتا قوانین آخر کی داغی تشریح ذکر کئی او دا دویم حصہ دا تر آیت نمبر 134 پوری دا نو دی زینا اللہ رب العزت فرمائی چه ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها بیشک اللہ تعالی تاسو ته امر کئی تاسو ته خطاب کئی تاسو ته بیان کئی ان تؤدوا الامانات الى اهلها چه تاسو ادا کئی امانتنا خپل حقدارو تا حواله کوي هغه خپل امانتونه هغه خپل حقدارو ته کم سړی د کم څیز حقدار دی هغه ته هغه خپل حق ورته حواله ګام دا آیاتونه د فتح مکې د حالاتو په باره کې نازل شوي وو چې کله مکه مکرمه په اتم کال د هجرت باندې فتح شوه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاکم خپل مقرر کرو او مؤذن هم خپل مقرر شیو چه ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کلم کم کرما فتح شوا نبی علیہ الصلات والسلام بلال رضی اللہ تعالی عنہ تا امر وکو چا ځان وایا خو په کعبه د پاسا کعبه ته وخه جا اوازان وایا اذان کلان دی هم ویلې کېده ولی برکت له و ولی نبی علیہ السلام ورته ویلو دا زکات الاسلام یعلو اے مکی والو اے مشرکانو آغا بلال چی تاسو برداشت کولی نشو پا گرم و شگو کم سملاو آزا وسپنی پا گمنزم دی دا وقی دا کولی پا گرم و شگو باندی ام سملاو تکلیفون تزاگانی ور کولی اللہ رب رزت دل دم را عزت ورکو چی دا کعبی دا پاس او خو توال پی ازان وی صفوان د امیت وی آغا وی شکر دے چی زما پلار ملده کاغج وانده وی نن او دا ابن سودا دا دا توری خزیز وی دا برا کعبی تا خطل ازان کئی آغا با سمسر وی دا دیر غم دلاسا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ازان وی لان دی معشومان علکان دی دا مکی مکرمی آغی نقل کئی پیخی کئی نبی علیہ الصلات والسلام چراغ یو معصوم په کراونی وو ابو محذورا ورته وی تاسو ویلو آوا په یره شو نبی علیہ السلام وی یره کمو تا وسویل وای د دې اذان نقلم کا وای تی بیا وایا وی یره کمو نبی علیہ الصلات والسلام فلاس مبارک داغه په سر باندې خیره آوا اذان وی ورور وی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله دیتا ورسی دو بقرار وی نبی علیہ السلام وی آوازی اوچت کا پا زور وی دو زل ورو وی دو زل بیا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله پا زور باندی وی بیا اشهد ان محمد رسول الله بقرار باندی دو زل وی نبی علیہ السلام وی پا زور وی ارفاسا ودک اغاواز پرده کو اشهد ان محمد رسول الله فزور باندی دو زل اویلی شو نسلور زل اشهد الله اویلی شو سلور زل اشهد ان محمد رسول الله سلور سلور زل اویلی دیو جنا وسا اغس خلق اغا سنت راونی و او اغازان کی شهادتینو کی سلور ترجیح کئی اغا سلور سلور زلا دا وینا کئی دا زگا چی ابو محذورا رضی اللہ تعالی عنہ بیا بچی ازانم کاؤ نو دا سلور زلا بیا بکی شہادتی انویلو نبی علیہ السلام و سلام تے یو زل نقل وکو پا دویم زلورتا نبی علیہ السلام چکل ازان ختم کو ابو محذورا نو دا ورطوئی دا اللہ حبیبا وط می نقلو کو پیخی وطی دا تا اصل ویما ایمان راولو ما شہدو اللہ الہ الا اللہ ایمان راولو زلط خبر بوزشو توحید زلکی ورنو تو نو غازان اوکو با دویم زل باندی خوا شہدو اللہ الہ الا اللہ غیب بیا سلور زل اوائیو شہدو ان محمد رسول اللہ هم سلور زل اوائیو نو دے وجینا سخل کو آغا سنت را تنکری دی وی سلور زلا تک دا کوئی سن روان دا ابو محذورا دا آغا سنت دی آغا بازان کی دا شانتی ویلو یو مسئلہ با کی واورا چی دا اقامت بارا کی قولان للمجتہدین دا مجتہدین و ایمو او دا فقہا و زو قولون دی با دی بارا کی ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اغوی مسنا دے یعنی دو زلا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دو زلا اشہدو اللہ الہ الا اللہ ہم دو زلا اشہدو ان محمد رسول اللہ ہم دو زلا ہر لفظ وی دو زلا دا کوا خو امام شافعی او امام مالک رحمه الله تعالی غوی چنا فرادا دے یو زل بیوے نو کئی قامت دا نقضاش و بارحال دوانا ویا ترجیح دا یو ویداغ وردے بل ویداغ وردے خو یو زیکی تو سیدی اگر زیکی ریواج دا مسناو نو التبا تا فرادا نوائی زکا چی نفرت پیدا کی گی جگڑ جوڑی گی وزدل تا تا اقامت شروع کو ٹول عرب دی او تا مسنا پاکستان اقامت دی شروع کو نو جگڑ بجوڑ شیده تا نو دا سن روا نده نا دا نا روا ده نا دا بل نا روا ده خیر ده پرادا ہوایا ده دیو پا ترد باندی ہوایا زکا کچری تزد وچی نفرت بجوڑ شی اختلاف بجوڑ شی جگر بجوڑ شی او حدیث دے وی یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا اتانی را ولی گرانی مرا ولی او خوشخبری خلق تاورا وی نفرتو نا پیدا نا کئی چرتا گوره نو دے وجی نا چکم زیکی وی خیر دے آکوا اقامت دن قضا شو نستا پا منزه کی سکمه نرازی آقا اصل ثواب در تا نمیلویگی خنور ممونزی ماتیگی نا نو مکم و کرمه کی بلال رضی اللہ تعالی عنہ کعبی پا چت باندی ازان وی ابو موزورم ایمان راولو نبی علیہ صلات و السلام ولائده آقا عثمان آقا تاوی چابی دا کعبی راکا چابی ورسر را عثمان یو کلمت کی تی پا منت و پا زارعی باندی آغستی و چابی راکا کعبی تا ورزو لگ سات دفار ورکری و اوست مکم و کرم پتحشو مکم و کرم پتحشو نبی علیہ السلام ورد تفرمائی چابی راکا دا کعبی آغا چابی نورکا ولا انکار اوکو نبی علیہ السلام ولاړ علی رضی اللہ تعالی عنہ ولاړ علی سپور تپو وای دا څوک نه شاګیرا کې کنه راکی او لک صبر وکا کور ته ځم په منډه باندې خپل مور ته وېما هغه نه تپو کوم هغه ماته سوي کور ته په منډه منډه لاړ ورته وای بھائی هغه نبی علیہ السلام راغلی دی علی دلی ټول ولاړ دی او ماته وای چې د کعبه چابی راکام نو مور اور توی بچیا دا چالا ورنکی دا ور زمونگ دا عزت نخدا زمونگ نبتول عزت لارشی اغور توی ابی آغا مکینه وقتو نتری دی گوره وز دا مسلمانا نزور دی آجیس وی مونبا کو ورٹیک دا نو ایلاش دا بچیا چی وز دینا رسی جور کچا بینو راغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا خپل چابی اوالک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ کولاو کا درې سو پته بوتان پاتری هغه صفاکړو هغه بوتان نه کعبہ را صفاکړه بهر تر اوتو ګوري چابی چاله ورکم سوچ کئ زګا نبی علیہ السلام کو مدینه منوره ته تلو هغه هغه باشند اوسیدونکو بیا نو سوچ کی دے چالا ورکم عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزدی نزدی خواتا خواتا کی چابی با مالا را کی بل طرف تا عثمان ہم نزدی نزدی کی گئی مالا برا کی ہر یو پدی تمد چابی مالا را کی خو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا سقایا باندی مقرر شئو آغا با دا بزمزم کوئی نو برا اس طرح بس آغا دا ڈیوٹی وا نبی علیہ السلام و سلام آغا چلے دے ابی زمزم کوئی خواتا والار دے فل ترتا ہو اترا ما بستانا دا بوکا غستری وے زان لبا بیوں برا ہستی وے خویر دسدا جسا بالا بخلستا سرا جگر کئی چی مال را کا حر سرے بوئی چی ذرا اوباسا ما نو دی وزینا سانا ناخلا ما او برا اوباسا چی دی وز کمام دنبی علیہ السلام آغا ورنکا مخی خوصی بینی کلا عبداری چی کم اولاد و سلور اسو کی تقسیم شیو تا دی عباس تا دیو دا کارو بنو حاشم والا چی دیو سی قایا دا وو پر استلو مقرر شیو بس تا دیو دا دیو کیوا نا عباس رضی اللہ تعالی عنہ چابی میلاو نچوا عثمان تا میلاو نچوا آلا غشان تی سوچ کی ولائی دے والله رب العزت آیاتون را ویگل شن اللہ یعمرکم ان تؤدوا الامانات اللہ تا تا امر کئی چوارک اوالکا اغفل احل تا اغفل امار اغفل آل تا بیرتا ورکا بل چالا ورنکی آغر آغی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغا عثمان لا عثمان میری ابی طلحا آغا تے اغفل چابی ورکا چاگر چابی ورکا آغا واسقی اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ آغا ایمان باغ زی کی راولو او کلمه اویلا نبی علیہ الصلات والسلام چی ولکل چابی ورکی نورتوی خوزها خالدتا لا یاخذ منک الا ظالما و استان بعد چابی سوک نشی غسته همیشه دا پار باستا سرا در سرائی نشی غسته مگر ظالم فظالی میره نواقلی اغا نشم ویلی اغیر الاغوا استان چابی سوک نشی غسته لی و سم دا غیب خاندان کی دا روان دا غی سر ور سر دا غی نه الاغوا بل چا سر نشته چابی مالکان غی دی باچا مرازی نه دا غی خاندان کی اغا چابی ور سر دا غی اغا ور کولاوی نو یان تو عدل امانات تاسو حوالک امانتنا الہلیام اخفل حالتا فتح مکی بارکی اغلے دے او حکم عام دے اہلیت تخفل کار حوالکام الاستعانت بغیر اہل ثقت فساد للعام کلچی اوکار آغا دا آغا سری اہل نو تاور دا کار حوالکون عام فساد بجوشی ابو یوسف قاضی القضات امام ابو یوسف هاوی نا اهل تکارا والشی وزبار لیشی خلق بتباشی فساد بجورشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دے و اذا وسیل الامر الى غیر اهلیه فانتظر الساعة کرچی وی آغا کار نا اهل توزبار لیشی نوی دا قیامت انتظار کوا قیامت صغرا براشی سمت لگو دینی ڈاکچر دے آغا پریشوت مانی ڈاکچر شو اول سپارہ کی نحی آنے لئے ارتشاب آگے میں نے ان تفصیل کرے دے ڈاکچر دے آغا تا ڈاکچر ہی میلاو شو پریشوت مان دی دسنا خبر ندے پیسی ما خیق دے ڈاکچر شو نو دا فتا بانی قیامت راولی ستا اولاد دے ستا زنانا دی تپا خفلے زی آغا پا انجکشنو نبی غلط استنی بوئی نو تب عمل شی فتا بانی که بچا دیو کنه دیو فتا بانی قیامت را غی دا شانتی امام دی آغا دا امامتی قابل نده بیراتی دی مشرک دی آغا تا جمیتا مخی کرده دی نو کل چی ستا منزون طول برباد چو آغا دی امام کو بیراتی مشرک دی دیگی را سره آغا دی امام کو یا انگریزی ویختی وارا کری دی آغا دی امام کو منزی مکروح تحریمی دی منزل پدا که اوان نده یو سره دی چه آغا خیر بیگیری والا دی جمعی تا مخشره دی نو تا مزد آغا زینا لا یتخلفوی مننا الا من کان بیان النفاق نبی علیہ السلام حدیث مبارک دی وی دا جمعی نبا زمون سوکن رستکی مگر آسوک چه منافقی بیا دفر منافق دا مندی خیجی نو کلا چه او سره امام ندی اتی جمعی تا مرکی شوه ده خیر جمع بسی وکا فاکانل سواب در تنه میلوی خوی امام که ره بلکل نه امام بنا که امام بنا جوه زکا دا مردود شهادت ته ده شهادت نقب دیگی تا فاسق ده دا اللہ دا امر نفرمانه ده نو دی وجه نه رونو زمان تاز دا خصوصی درقاست ته دا مرد سپتا لگی سبالا وزتا مرگ راشی و پده مخ باندی دا قیستا مخ چی اللہ رب العزت پیدا کری او بیا نبی علیہ السلام سنت دا خاورو سر خاورو شو نو سمرا دا افسوس خبر دا سمرا دا افسوس مقام دے دا غٹیم کی ار سر آغا وقت زان تر آیات کا دا تالا سکی کوئی چی وادر علا بسوک نرا کئی او آدم شوئے دے ہر تا شوی دی دا اللہ دا غد رسول خلاف دے او سمرا نبی علیہ السلام حدیث مبارک دے کل امتی معافن اللہ المجاہرین ہر یو امتی زمان دمافی قابل لے مگر اگر سر قابل ندے چوا کارا گناہ کئی ہر ٹیم کی پا گناہ کی عرمی دا کار مکوا اللہ دا تو بتائیت چا زان سر سوچ وکا او دکی گی چی دا پس گناہ کی عرم یما اولی دا گناہ کو ما کزلکی دے تیراز راجی چی غٹو گیرو والا دروغ وی گیرو والا دادی آغا شیطانان انسی شیطان دے تا نفرت پیدا کئی دا کار مکوا دا اللہ نا ویرگا دا اللہ دا حبیب سنت راجواندی کا دو کسان ایران والا راغلی دی نبی علیہ السلام تا سلام کئی آغا جواب نور کئی ولی وی تا زمان پا ظلمانی چڑی را کا گئی ماو تا دعوی کو چی زا نبی علیہ السلام ٹک دا گنانگار یا منزا ادس نکو ما خوچا تا تکلیف نور کم نبی علیہ السلام وی زمان پا ظلمانی چڑی را کا یا تکلیف نور که دا کار مکو موٹی نکم یو شانتی ساب دی نو فرمائی مخیان تو حد الامانات تازو والک امانتنا الالی اقبل احلتا اقبل احلتا فل امانتا والک تفسیر روح المعنی آغا ذکر کئی آ تفسیر قرطبیم ذکر کئی ابن کثیر هم لکی آدیل آیاتو لعلات المومنین خاصا دا دا مومنانو مشرانو دا پار خاص دا آیاتی کریم دے کیا کم لیڈران امیران دی مشران دی کاغا بادشاہ دے کاغا گواہ دے شاہد دے عالم دے مبلغ دے تبلیغی دے ہر قسم مشر امیر دے تاغی بارکی دے علی رضی اللہ تعالی عنہ ناس دے ورسر بچے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ناس دے دوما چمان لاغلن ورطوئی وی حسن زمون دا تختی وورا چی پا دی که کم یو خوشخطی دی زمون امتحان والا تختی هم نکلی دی که وورا کم یو خوشخطی دی علی رضی اللہ تعالی عنہ ورطوئی بچیا ورے عادل وکاد عادل لکار و احلان تو عبدال امانات الى اہلی هم ورے اقبل احل تا اقبل احل تا اقبل حق ورکا سنا جا خوشخطا تا نا خوشخطا ہوئے ورے حق پی سلوکا آسنا چرتا پا دیگی کمی ہونا کی استازانو تا موئی چی انصاب نکار واقلا آسنا چرتا زیادے ہونا کی ویان تو عدل امانات الى اہلیہ ادا کیا امانتا امانتنا فلا حلتا آگا سیاسی علماء رہم وائی چی مستحق لوٹ ورکا کم سڑے چی مستحق دے دا سڑی منتہا تا گورا انتہا تا گورا لان دی سڑے اگر کبت دے خود دی پا وجہ باندی طول زور مشر لدی دا ملک طول سربرا ستا دا دی ورن کی سڑی نا جوڑی گی منتہا تا گورا کاغذ سنگا دا احل والائی اقد آغی قابلی اپا سڑی لوٹ ورکا نور کا تفسیر گورے تفسیر اعلام العالم کی آغی کی پورا تفسیر نکلے شوئے دے آمکتی رشید احمد گنگوہی آغا ہم دی بایت کریمہ بارہ کی ذکر کئی چی گورا انتو عدل امانتی لہلیہ اولک امانتنا فلا حلتا وی کم سڑے چی دا سنتو خلاف کار کئی آغا ویخت انگریزی کٹ کری دی دا انگریز یہودیانو پیرنگیانو پترقہ بندی زان برابر کرے دی دا مخ سنتو ہم دا انگریزانو دی دا مشرکانو خبیسانو دی نو وی دل بانگ ہم نرے پکار چی دا بانگ وی بانگ دل ہم جائز ندے دا وشان امامت دے شہادت دے نو دا مردود شہادت دے او روح المعنی یو سو نکتی دی کی صفحہ 256 کی وی هادا خطاب اللی اللہ تی المسلمین بی آخر کی وی والازہر فی هذه الآیات عامتن فی جمع الناس در طول عام خلق بارکی ہے تک دا مکی مکرمی فتح بارکی نازل شده دے هو ایدا اجماع دا و اجمع ولا ان الامانات مردودتن الى اربابها الابرار منهم الفجار هر امانت دارتا فل امانت ورکا هر امانت دارتا ورکی کم سره داغی اهل لے او بیجنا غل ورکا لکا وکذالک العالم الحاکم علم دے اسنا راغل ای زان میں علم جوڑ کر ای طول بیدعات بیانی طول شرکیات بیانی اغزائی بے قصے در تاکی با احکاماتو کی نو دا با عوام تبا کی حاکم دے حقدار سرے حاکم وگر زوا اذا افتا حکما وقضا وفصلا بین الحلال والحرام قاضی زیب دے قاضی صحیح قاضی مشر کا آدھا شانتی حاکم دے صحیح حاکم جوڑ کا مفتی دے آغا سرے مفتی کا جاغا پتور کا ولیشی ہر سرے نا پتور ماخلا نو بیا فرمائی وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ کلچی تاسو پیسلہ کوئی پمینز خلقو کی انتا قومو بالعدلی نو تاسو پیسلہ وکئی فَإِنصَاف سَرَا اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ بے شک اللہ تعالیٰ دیر خنصیت کئی تاسو تا پدے باندی ان اللہ کان سمیع مسیرا بے شک اللہ تعالیٰ اغد اوریدن کے اوریدن کے دا اللہ رب رزد دونو منذکر شویو دے سمیع بلدے بسیر داولی دا نکتہ یادکا سمیع الاوریدون کے دے امیر سیب توئی مشر امیر توئی حاکم توئی ڈاکٹر توئی ہر مشر توئی وی ورے کتا سا حکم کے نو اللہ وی زد خبری آورم آورے داوان وی چیزما داوری دلوالا نشتی اللہ وی زد سمیع یما سا خبر دا اوریدون کیم بصیرا مامورینو توئی رعیت توئی وی ایک کشرانو تاسو ته امیر صاحب سے حکم کئ او تجھے کم عمل کے نو غره اللہ دینی دا اللہ نا چرتا پڑے دے نشی نو ان اللہ کان سمیع بصیر بشک اللہ تعالی اوریدن کے دے یا ایو الذین آمنوا ایمان دارو اطیعوا اللہ تابعداری دا اللہ وکئ و اطیعوا الرسول تابعداری دا پیغمبر وکئ و اولی الامر منکم او دا خاوندانو دا حکمونو ستاسو خاوندانو دا امر ستاسو کسان چه اغا تاسو تا امر کئی دلتا یو اعتراض جوڑی گی اغا دا چگور اتیو اللہ اتیو الرسول دا اللہ سرهم اتیو راغے دا رسول سرهم اتیو راغے اولی الامر منکم غیسراتی اونشتی دا اولی جواب وارا دا اولی الامر سرا که اتیو اووی نو دا با بیا مستقل شارع وی ذکر نده ورطر راغلی اولی الامر معنی داتی چه تاسو تابداری وکی دا خواندانو دا امر دا تاسو نا چی کل اول الامر تابدار دا اللہ او دا غد رسول وو نو حالا دا غد تابداری وکا اغا اومنا ورنا ممنا زکا حدیث دے لا تعتل مخلوق فی معصیت الخالق دا مخلوق تابداری نشترے دا اللہ رب العزت پنا فرمانے کی نو کاتیو اول الامری تاوی سرا دالی جیدلے وے نو هر حالات کی با تابداری بیا پکار وا کاغا تابدار دا قانون دا اللہ و دا رسول وو او کنو خو بیا با تابداری وا نا نا ویداتی ندا اولو الامر اتباع مشروط دا داغی تابداری مشروط دا او مقید دا فقید دا تیو اللہ او الرسول سرام کچری دا اولو الامر دا تابدار دا اللہ دا غد رسول وو نو تخبر او منا کنو نو بیا گره ممنا او دا امیر تابداری دی مراد دا چی دا امیر سیب تابداری وکا خوچی اغا کلا قانون دا اللہ دا رسول ما تحت وو حدیث کی رازی اسمو واتیو ولو کان عبدن حبشین راسو کذبیبا وی خبر او منا تابداری وکی اگر کاغوی غلام خبشی او دا اغا رس رس راس سر دک وز کی پشانتی ولو کیا ولی نئی او تا دا اغا تابدار جوشا زکا بتاوانی مشر دے معانی متنزیل 444 سپگی قرطبی اغا هم لیکی چول الامر منکو مهم الفقاها اغا پوی قلق دی والعلماء اولماء دی اللذین یعلمون الناس معالم دینهم تا امیر اطاعت دی کاؤ تبا کامیابی کد امیر اطاعت دی نکاؤ نو تبا ناکامی حدیث کی راضی من خرج من الطاعت و فارق الجماعت فماتا میتن میتا تل جاہلی و ایسو چی دا جماعت نووتو نو دا بمرشی دا جاہلیت دا مر پشانتی تا امیر ماتا تو سیگا داغا خیال ساتا داغا خبر منام او بل حدیث دے یو امیر سے مقرر دے داغی مقابلہ کی چا بل امیر سے براوستو نو اتوکتلوه دا ملک روز نئی دکار ردلا سا پتا پساد جوڑی گی یو امیر سے دے بل راوستو او چا چی دا امیر خبر منلی دا نو داغا کمالاتو گورا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا خلیفہ دے سکسان دی زکات نور کئی وی زکات نور کئی مانی آئین دا زکات والا ابو بکر صدیق امیر مقرر کو وی لاشا گریب تارے کاؤنی سا غلا دریاب نا پوری واتل اغا حضرمی اغاوی وی جدیخ و منگ ولالو اغو با جشتو بانی پوری واتو برګو ته ویل مونږ د امیر اطاعت کوو وانر سه براتوی لګریتار کوي وس آلات نشته ده خو مونږ د امیر تابعدار یو مونږ الله نه خرابوي ورځي په لګو کې اصول سرا په وګو باندې روان شو او د سرنه په وګو کې وګو باندې په وګو په سرونو باندې واو استاد جانو لګریتار کړو هغه سعد رضی الله تعالی عنه تلے یا مشرکانو پتی سہاری منزے اوکو ماخستننا برگرو تاوی چا اگر دشمنان دا دریاب ناکوا دی دجلہ دیر پا جوش و فروش کی دا او دل تا مونگا دیکھو ایو دیر ٹیم وشو و سہار با انشاءاللہ زب اتاس تیو کلمہ در خیم آگا بوائی او پر یو بود پاس بوردی کویوی دام دا اللہ مخلوق دی مونگم دا اللہ مخلوق دی مونگ دا اللہ تابداریو ندا بوری دا مونگا تابدار نی و اذا برت یوکل ما و ما عرب تاسو یا ورځی په دې وو باندې سحر مونږ دې لږ وخت یو کو ځکه مونږ احناف وایو چې سحر مونږ وخت کله جمع تیار وا حلق حاضرین وخت یو کا خیر سحر نشته ده نو ای سحر شو او حسبی الله و نعم الوکیل دا و دې په هر یو وای او ورځی په دې وو باندې وای په او وو باندې پوری وتلو وی صحابی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرگرو تو وی چانا خصف پا حبو کی ولی دلی ندی آغا وی یو صحابی زمان ایو لوٹا پری وطی دا مرگر ورطا وی آغا لوٹا آغا وی زمان سر دا بل مرگر وی زمان سر دا لوٹا یو شیز داگین هم نوزای شوی ولی چی دا امیر تابیدارو دیو دا امیر تابیدارو دیو وجینا